Welkom iedereen bij IT-Bende 195 van 22 februari 2013. In de box hangen alleen Luc Sala en mijn naam is Martin Broers. De rest is afgehaakt. Bart is, heeft andere dingen. Daar heeft andere dingen. Ik kan Frank Kemeling niet bereiken. Brenno heb ik net gevraagd, maar die heeft geen tijd. Dus vanuit Zweden nu maar wat bende. Ik ben niet zo erg met het nieuws, dus we krijgen straks het nieuws van Luc. Maar ik ben bezig geweest met hobbymatig een testding te maken voor op een website. Een soort promotiekaart van de omgeving waar ik nu hier zit. De omgeving is de plaats waar ik nu zit, heet Hamra. En de test komt straks zichtbaar voor iedereen op hamra.se. Dat is de domeinnaam. Dan komt er een kaart in beeld. Ik heb dat weten te bouwen met Leaflet.js. Dat is een JavaScript library die ik gevonden heb omdat Foursquare die gebruikt. Dus Foursquare is laatst, een half jaar geleden, is die van Google Maps overgestapt op OpenStreetMaps. Omdat de kosten van die Google rekent voor als je veel succes hebt voor de mapping extreem is. Dus omdat Foursquare veel succes had, zijn ze overgestapt naar deze Leaflet JavaScript engine die door middel van OpenStreetMaps de spullen in beeld brengt. Wacht dus, even, dus jij hebt dat ook gedaan omdat je niet verbonden wil zijn aan Google? Ik wil niet verbonden zijn aan Google, want ja, je kan natuurlijk gewoon Google Maps implementeren. Maar ik vond dit beter omdat de omgeving Hamra, daar is ongeveer niks. Op de kaart ook niet bij Google. En het mooie is van OpenStreetMaps dat je dat zelf kan intekenen. Dus als je OpenStreetMaps gebruikt en je ziet hier een weggetje wat helemaal niet op Google Maps staat, dan kan ik dat op Google Maps natuurlijk niet inserten. Maar ik kan in OpenStreetMaps kan ik gewoon dat weggetje erbij tekenen, zal ik maar zeggen. En dan komt hij voor iedereen in beeld. Dus OpenStreetMaps. Oké, okay, cool. Ik kijk even naar het beeld wat ik nou zie. En dan zie ik dus dat is een gebied met wat meertjes en wat weggetjes. Mm-hmm. Maar ver weg in Zweden dus. Ja. Veel water. En daar heb je allemaal al foto's in geplakt. Dus het lijkt wel erg op Google Maps. Ja, het is ook op dat punt. Maar waar die, als je de site opent, dan zie je dus ook wat straten van de plaats waar ik nu ben. Die straten die zijn door mij ingetekend in OpenStreetMaps. En die komen dus helemaal via het OpenStreetMaps systeem, komen ze hier in beeld. Ja. Ik heb aan de rechterkant van wat je nu ziet, zie je een soort layers icoontje. Daarmee kan je in de kaart kan je foto's aan en uitzetten. Of je kan points of interest kan je aan of uitzetten. En daar kunnen dus nog veel meer layers worden ingezet. Je zou dus ook een van de ideeën is om YouTube filmpjes ook in de kaart in beeld te brengen. Zodat als je in deze omgeving wil rondneuzen, dat je dan echt een goed beeld kunt krijgen van wat er wat te zien is. Je kan aan de linkerkant van zo'n leaflet map kan je in en uitzoomen. Zoals ook bij Google Maps. En dan krijg je echt van de hele omgeving foto's, point of interest dingen te zien. Ik ben aan het maken dat als je over een foto heen hoevert, dat er dan een foto groter wordt. En een point of interest dan een hele pagina in beeld komt met informatie over dat point. Het mooie van de OpenStreetMaps is dat je ook wandelpaden kan intekenen. Dus je kan in het bos straks wandelpaden vinden op deze site. En mensen kunnen aan de OpenStreetMaps, is natuurlijk niet mijn eigendom of zo, dat kunnen mensen gewoon zelf verbeteren en aanpassen. Ze kunnen dus ook fouten maken, dat is wel jammer, maar het is net als Wikipedia een open systeem waar mensen elkaar horen te controleren. En dat zou dus in een goede map moeten resulteren. In Nederland zijn die als je naar Amsterdam gaat in OpenStreetMaps, is dat onwijs gedetailleerd. In het gebied waar we hier over praten, Hamra in Zweden, ontbreekt echt van alles. Maar niet alleen op OpenStreetMaps, maar ook op Google Maps ontbreekt van alles. Eigenlijk zijn ze in dit gebied gewoon gestopt met kaarten maken op digitaal gebied. Dus de papieren kaarten die hier nog steeds zijn, zijn veel gedetailleerder dan wat je digitaal... Oké, dus jij bent eigenlijk een stukje, wat we in Nederland weet ik, VVV-werk aan het doen. Ja, omdat er is hier niks. Er is hier weinig promotie en de omgeving is echt helemaal geweldig, vinden wij. Dus wij willen graag in beeld tonen van wat hier nu, wat hier nu in ieder geval te vinden maar, is. Maar je bent beperkt dus tot jouw gebiedje of kan je helemaal verder weg? Je kan helemaal op dit systeem kan je de hele wereld. Dus je kan hier uitzoomen en terug naar Amsterdam. Alleen het gebiedje, als je heel ver nu uit... zie ik waar je zit. Je zit, of Bota, je zit ergens... Ik zit in het midden. In het midden van Zweden? Ja. Ja, oké. Maar je kan dus, wat is dat gebied midden in Zweden? Even voor de aardigheid. In die golf van Bota, de Botnische golf noemen we dat. Daar zit een heel gebied. Oh, dat zijn internationale water of zo? Ja, ja. Oh, wat interessant. Dat is een afgesloten gebied. Daar zou je dus beneden, dat is ook nog interessant, vind ik zelf. En daar ga ik volgend deze zomer kijken. Dat is even helemaal off-topic. Maar helemaal in het midden zie je al die eilandjes liggen. Precies tussen Zweden en Finland. Dat is Åland. Een A met een bolletje erop. Dat is een provincie van Finland. De rijkste provincie van Finland. Hij is helemaal autonoom. Ze hebben een eigen vlag. Ze hebben een eigen nummerbord. Ze hebben de euro. Niemand heeft ervan gehoord. En ze zijn onwijs rijk. Dus en dat is dat gebied tussen Stockholm en Helsinki, zeg maar. Ja, die eilandjes, daar zijn echt duizenden eilandjes. En dat heet samen Åland. En dat is gewoon onwijs. Ze doen heel veel aan scheepsvaartmaatschappijen zitten daar. Er is natuurlijk allerlei belastingvoordelen. Oké, nou, mooi. Dus dit was jouw verhaal. Dit was mijn hobbyverhaal. Mijn verhaal. Ik heb ook niet zoveel gedaan aan de ICT deze week. Behalve dan dat ik ben bezig met een boek over hoe magie nou werkt. En dat was natuurlijk altijd een heel vreemd gebied. Van wat is nou magie? En hoe hangt dat samen met rituelen? Maar rituelen zijn daar komen we er iedere dag tegen. Een kop koffie drinken, maar ook naar de kerk gaan. Maar ook een sessie met een psychiater. En in feite in bedrijf hangt heel erg samen van rituelen. De beurs werkt met rituelen, allemaal. Dus dan heb ik daar zitten kijken wat voor effect heeft dat. Nou is natuurlijk wel bekend dat een psychologisch effect heeft en een sociaal effect. Rituelen worden heel veel gebruikt, dat noem ik dan ceremonies worden gebruikt om de status quo te bevestigen. Als je mensen, als de koningin op als ze nu aftreedt, krijgen heel veel mensen krijgen een lintje. Dat is een ritueel om haar eigenlijk om de situatie van de koningin te bevestigen. Dat is ook in bedrijven. We kennen dat wel, de baas heeft een eigen toilet. Dat bevestigt vooral dat hij belangrijker is dan de rest. Hè? Mm-hmm. Dat soort toestanden. Maar werkt het ook? Nou, en die vraag is, werd in het verleden werd gezegd, ja, werkt profetie? Nou, werkt profetie, hoezo? Ja, de Bijbel staat er vol van, dus ergens moet het wel gewerkt hebben, maar we kunnen dat niet bewijzen. En er zijn ook, we hebben natuurlijk Nostradamus en dat soort vogels die dat hebben voorspeld. Maar nou is het de laatste jaren, hè? Ik schrijf er dus over als van, volgens mij werkt het wel. Maar de laatste jaren is er steeds meer bewijs in de psychologie dat als we naar bepaalde beelden kijken, bijvoorbeeld naar een verspringende groen-rood bolletjes die worden geprojecteerd. Hè, dus links rood en rechts groen. Mm-hmm. En als we die in een bepaalde ritme doen, dan gaan we op een gegeven moment denken dat ze van links naar dat het bolletje van links naar rechts springt. Ja, dat is een soort zelfbedrog. Maar nou is het leuke dat als we daar met kleuren in gaan wijzigen, dat de toeschouwer halverwege, dus je zet links een groene en rechts een rode, en dan zou je het bolletje, en dan zie je halverwege zie je het groen worden. Stel nu dat we dat groen wijzigen in blauw, dan zien we het ook halverwege blauw worden. Maar het vreemde is dat we dat ook zien als het nog niet gebeurd is. Dus we zien iets wat nog niet gebeurd is. Nou, dat gaat om een tiende seconde of een heel klein ding. Nou, er zijn allerlei onderzoeken gedaan, onder door meneer Libet. En het is duidelijk dat de mens, je kunt ook mensen naar foto's laten kijken die random worden getoond. En dan krijgt hij de emotie. Stel dat er een hele vreselijke oorlogsfoto komt, dan gaat de mens al de emotie vertonen voordat hij de foto gezien heeft. Dat is heel raar. In feite zou je dus kunnen zeggen, we kijken al in de toekomst. Nou, is dat belangrijk? Ja, want kun je zeggen, nou ja goed, die halve seconde is helemaal niet belangrijk. Ondertussen blijkt dat de kwantumfysica, dat is dus zeg maar die fysici die zich bezighouden met hele kleine deeltjes, is iets anders over dan stringtheorie, maar kwantumfysica zegt van, ja, eigenlijk bestaat er niks, is alles een soort waarschijnlijkheid, een soort golf, en als we er dan naar kijken, dan gebeurt het. Nu blijkt dat voor die kwantumfysica ook nodig is dat we de tijd achteruit kunnen laten lopen. En als je de tijd achteruit kunt laten lopen, dat betekent dus dat je dingen gaat zien voordat ze gebeuren. Mm-hmm. Nou, ook daar gaat het om hele kleine tijdsdingen, maar er is dus eigenlijk theoretisch aangetoond dat de tijd ook achteruit kan lopen. Recent. Waarom is dat nou van belang? Nou, ondertussen... Maar dat is recent aangetoond. Nou, die Libet heeft dat al lang aangetoond, maar het werd altijd gedacht, ja, we moeten een andere verklaring vinden. Mm-hmm. Maar nu de kwantumfysica, en dat is in 2008 door meneer Aronov of zo aangetoond. Ze hebben er ook proeven mee gedaan. Dat klopt ook op die hele kleine schaal voorlopig nog maar. Maar waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, ondertussen weten we dat grote computers bij de beurs, die hebben allerlei programma's die echt in tienden van seconden gaan reageren op beursverwachtingen. Hè? Mm-hmm. Die gaan eigenlijk veel sneller dan mensen dingen doen. Nou, als het nou zou kunnen zijn dat je inderdaad in een tiende of een halve seconde dingen kunt aanvoelen, dan zouden er dus mensen kunnen zijn die dus werkelijk aanvoelen waar die beurskoers naartoe gaat. Misschien moet je daar heel lang voor zo'n beeldscherm laten zitten en moet je daar proeven mee doen. Maar het zou dus mogelijk zijn dat mensen gaan zien, oh, hij gaat omhoog. Mm-hmm. Nou, dan kun je het testen. Hè? Een hele lange tijd kun je dat testen. Dan kun je zeggen, nou, Piet kan dat en Kees kan dat niet. Nou, die zet ik dus voor zo'n beeldscherm en die laat ik in een halve seconde gewoon eventjes een miljoen aandelen KPN. Ja, die zijn nogal naar beneden gegaan de laatste dagen. Ja, eventjes verkopen, ja. Maar je kan ook zeggen van, ja, wat je omschrijft met die bolletjes, dat het een soort aangeleerd proces is. Dus ook al heeft het 35.000 miljoen factoren, dat wij dat gewoon kunnen verwerken, zal ik maar zeggen. Nou ja, maar we verwerken de signalen die er nog niet zijn. Mm-hmm. We kijken dus in de toekomst. We gaan halverwege, hè, als dat bolletje verspringt, halverwege zien we dus dat bolletje verspringen, terwijl er nog niet, dit nieuwe kleur er nog niet is. Mm-hmm. Nou, er zijn allerlei psychologische verklaringen voor dat we dat eigenlijk in onze geest doen enzovoort enzovoort. Maar er zijn genoeg aanwijzingen dat op een of andere manier het idee van in de tijd vooruit kijken dus ook een fysische oorzaak heeft. Nou goed, daar ben ik mee bezig. Nou, wat daar leuk bij is natuurlijk dat je dat soort dingen tegenwoordig kunt volgen. Noem maar wat op websites. Daar is een Tantra Quantum websites. En daar zijn Stardrive is een website. Dat je eigenlijk de discussies tussen die fysici over dit soort onderwerpen mm-hmm. kunt volgen alsof je erbij zit. Vroeger moest je dan colleges gaan volgen op een universiteit. En dan kon je zo'n man eens een keer horen of zo. Maar je kunt tegenwoordig niet alleen op YouTube de uitleg zien. Maar je kunt eigenlijk de discussies tussen die mensen volgen. En dat zijn relatief gesloten Yahoo groups, kom je ook niet zomaar in. Maar je mag wel kijken. Dus je kunt kijken hoe kwantumfysici oordelen over zaken als het Higgs-boson. En hoe dat allemaal, wat voor effecten dat allemaal heeft. En daar zit dus een ontwikkeling in. En dat is wel grappig. En die worden dus sneller omdat ook mensen zoals ik daarnaar gaan kijken. En dan op een heel ander gebied, namelijk over rituelen, dat soort inzichten gaan gebruiken. Dus het internet wat dat betreft is dus ook nog een versnellende factor in research. Hè. Mensen hoeven elkaar niet meer één keer per jaar te zien op een conferentie. Nee, dat gaat allemaal heel snel. En die discussies zijn ook redelijk heftig. Hè. We weten dat we op het internet vaak dingen wat duidelijker zeggen dan anders. Ik, ja. ik geloof dat ik eventjes moet stoppen, want daar is mijn gast te zijn. Eén moment. Ja? Okay. Ik kom zo terug. Ja. Goed. Daar blijf ik alleen over. Omdat ik in Hamra lekker aan het hobbyen ben, en af en toe hier in de sneeuw aan het baggeren ben, heb ik dus weinig informatie te melden over het nieuws. Ik begreep dat er rechterlijke uitspraken zijn over de thuiskopieregeling. Dus daar kunnen we misschien zo Luc nog over uithoren. Ja, ik kan misschien nog wat melden over de ondertussen even te, wat, weer wat JavaScript spul waar ik mee bezig was tussendoor gooien. Het mooie van, van deze JavaScript library, die leaflet.js, is dat die niet afhankelijk is van een andere library, zoals ja, jQuery of zo. Dus er zijn geen echte zware afhankelijkheden. Het is leuk dat Foursquare hem gebruikt, de leaflet.js, want dat betekent dat hij waarschijnlijk goed getest wordt en ontwikkeld en op allerlei platformen goed gaat presteren. Dus er wordt toch wel vrij actief aan de leaflet.js ja, engine gewerkt. Ik heb net hi. Ja, ben ik er. Ja. Goed. Ja, anders maken we het niet te lang hoor, als je gast al... Nee, maar goed. Ja. Maar luister, wat is het nieuws deze week? In ieder geval op mijn postbus stroomde het vol met verhalen over de thuiskopieheffing. Ja. Allerlei irrelevante verhalen, zoals bijvoorbeeld dat er in de wet hebben ze gigabyte met een kleine b geschreven. Dus dat is gigabit. En dat betekent dat je zelfs nu voor een apparaatje van 1 of 2 gigabit, oftewel... Nou, dat is gedeeld door 828, 256 megabyte. Ja, een dingetje voor niks. Dus moet je al een euro gaan betalen. Nou, beetje onzin. Nee, dan moet je al 2 euro betalen. Ik geloof dat een 128 of een 256 MB sticky... Nou goed, het is dat wel afhankelijk voor 50 dat... cent. Ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk de. Ik neem aan dat ze dat niet echt heffen aan de, op die grond. Nee, maar dat is een foutje in de wet, weet je wel. En dan, dat eerst zegt justitie dan, wat is niet zo en dan wel. Wat het belangrijkste is dat er een rechtelijke uitspraak is over die thuiskopie. Die thuiskopie is een van die stichtingen in Nederland die namens de regering geld int over wat er. Over digitale media en dat verdeeld onder de rechthebbenden. Dat ja, wil en zeggen, sinds 1 januari is er nu een ander soort heffing. Ja, is er nu een handelsheffing waarbij ook spelers, zoals altijd was, maar tabletten en allerlei dingen. Kortom, en dat zijn om lullige bedragen. Dat gaat om 5 euro op een PC-laptop, een tablet, een kleine, daar moet je 2 euro voor betalen enzovoort enzovoort. Dat wordt geïnd door die stichting eigenlijk bij de leveranciers. Mm-hmm. Hè? Dus niet in de winkel, maar als je dat koopt, ook krijg je dat erbij. Ja. Hè? Dus jij koopt als winkel, koop je in en dan wordt die heffing, die breek je door aan de klant. Nou, dat is altijd, over dat soort stichtingen is altijd kwestie. Want hun kosten zijn vaak heel hoog. Hè? Buma Stemra, we kennen dat, de directeuren verdienen tonnen. Dus heel erg onduidelijk waar het geld naartoe gaat. Er zijn altijd ruzie van, ik heb een prachtig liedje gemaakt, 100.000 keer gespeeld, maar ik zie nooit een cent, dat soort dingen. Ook bij die thuiskopie is dat eigenlijk een beetje vaag. Waar gaat het geld naartoe en blijft dat allemaal niet hangen binnen het systeem? Het is wel wettelijk verplicht ergens op Europees niveau dat zoiets gebeurt. Maar in Nederland doen we dat dus op deze manier. Er zijn landen waarbij dat anders gebeurt, ik geloof ook Zweden, waarbij gewoon de regering gezegd heeft, nou, ik stop dat in de belasting en ik betaal een bedrag aan de rechthebbende. Mm-hmm. Dus iedereen mag gebruiken wat hij wil en de overheid regelt dat. In Nederland doen we dat via die stichting thuiskopie. En nu blijkt dat die eigenlijk altijd ook bedrijven dat in rekening gebracht heeft. En het heet niet voor niks thuiskopie. Je moet betalen voor mensen die thuis kopiëren. Niet op de zaak. Niet voor zakelijke doeleinden. Want de meeste harde schijven en zo in een zakelijke omgeving worden helemaal niet gebruikt om... zeg maar muziek op te zetten of wat dan ook. Het zijn gewoon backup media of zakelijke dingen. Nou goed. Nou heeft de rechter gezegd dat had niet gemogen. Die stichting Thuiskopie had niet ook zakelijke klanten dat mogen in rekening mogen brengen. Nou had die Thuiskopie gezegd dat is ook zo. Maar daar kun je onderuit. Want als je een zakelijk bedrijf vindt, dan moet je gewoon een briefje sturen. En dan krijg je het geld terug. Ja ja, krijg je 5 euro terug als je 8,50 aan administratiekosten betaalt. Dus als je dat briefje stuurt, kost je dat 3,50. Ja, handig. En nu heeft de rechter gezegd, dat klopt allemaal niet. Mm-hmm. Nou, de ellende is nu dat er een aantal grote bedrijven, leveranciers, echt, die daar dus groots in zitten, die zeggen, ja, wacht eventjes. wij gaan een claim indienen. De rechter heeft gezegd dat het niet mag. Natuurlijk, want als, ik begrijp dus dat als ik een zakelijk, als ik alleen maar aan de zakelijke markt lever en allemaal dit soort shit wil voorkomen, dat ik dus in Duitsland alles kan inkopen. En, Maar is de ellende dat dat al gebeurd is. Hè? Dus de mensen hebben uit Duitsland cd's en dvd's gehaald. Die zijn door die stichting Thuiskopier wel voor de rechter gehaald. En die moeten wel betalen. Dat heeft tot een golf faillissementen geleid bij die kleine handelaartjes. Ik organiseerde vroeger de PC Dumdag. En daar werd daar heel veel gedaan. Er kwam ook de BTW-dienst wel eens kijken. Het ging dan over BTW en ook over die thuiskopierheffing. Want het verschil tussen een cd in Duitsland en een cd in Nederland, dat weet je, dat of een dvd kan wel 60 cent zijn. Ja. Per dvd. Nou goed, ik begrijp dus dat het hier €5 op een notebook is. En sommige webshops die weten gewoon met 1 euro winst notebooks te verkopen. Ja, inderdaad. Dus het is allemaal heel vaag. Mm-hmm. En nu gaan er dus claims komen. En nu zit het erin dat die stichting Thuiskopie misschien failliet gaat, want die krijgen claims. Goed, dit is het einde van Luc's bandbreedte. Zijn gasten hebben alles opgeslokt. Hij heeft het vaker als de router raakt dan in de war of zo. Ik heb geen idee. Ik ben dus als enige over nu. De stichting Thuiskopie, ja, het komt er dus op neer dat de 5 miljoen schadeclaim richting de stichting Thuiskopie gaat, wat hem mogelijk failliet brengt. Ik ga natuurlijk andere mensen mogelijk claims indienen aan de hand hiervan. Dus er komen misschien standaardbrieven hoe te claimen bij de stichting Thuiskopie. En dat betekent dat ze nog meer juridische shit krijgen. En ook de mensen die recht hebben op het geld van de stichting Thuiskopie die krijgen dat misschien vanwege al deze boetes nu niet. Die kunnen dus misschien ook gaan claimen. Dus ik ben benieuwd waar het heen gaat met de stichting Thuiskopie. We gaan het zeker volgende week horen als er weer meer bendeleden, actie is. Ja, ik ga dus verder met de Hamra.se site hobbyproject. Neem zeker een keer een kijkje op deze site. Reis ook een keer naar Hamra in Zweden zelf, zou ik zeggen. Als extra promotie. Iedereen bedankt voor het luisteren. En ik zal vanwege al dit sound gekloot enzovoort, zal ik nog deze podcast even verlengen met de sound scientist van Bill. Tot ziens! Coming in so loud and clear, a voice call trying to steal my ear, stopping me suddenly in my tracks, and I appreciate the facts of why I'm here. 'Cause I am a sound scientist, came to evaluate the evidence on a closed case, highly classified, confidential, in a race against the clock. Use a break, she said, as I lift my head and I'm awoken from a daydream. Not sure how long I was out for, looking for the cure I thought I saw on the shore. But when I looked again, found I had been mistaken, looking in the wrong direction, hanging question, take me close to the answer. I get a chance, 'cause when I hit the wall, I'm stumbling back and setting me up for the fall of a lifetime. I'll try to start with somewhere to go. I know I'd rather stay. Mix it up, stir it in a cup, turn elixir. Quick fixer, open to the public, free sample. Surprise sample, catching on quick. So you better act now, and I think you'll find it much. Do the trick, trade your chips in, waiting for the medicine. Raving a little something to take the edge off while you're waiting. Don't come in a bottle, but it's kicking full throttle. So open up your hands and let me hit you with some.